ölünmelerin Azrail olduğuna dair bir hadis hiçbir şekilde Peygamber Efendimiz'den sabit değildir. Ama ölüm meleğin ismi ölüm meleğidir. Yani melekül mevt Arapça olarak. Ölüm meleği melekül mevt. Arapça melekül ölüm meleğine melekül mevt deniliyor. Ama İsrail Arapçada sabit değildir. Yani hadiste afan Azrail bu meleğin ismi Azrail diye hiçbir şekilde sabit değildir. Bu hadisler zayıftır. Peygamber Efendimiz'den bu konuda sağlam bir hadis gelmemiştir.